राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 8 मार्च सन 2000 साया लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर। राम तत्वदर्शियों ने दोनों को तत्व को देखा है। एक है नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सदवस्तु है उसका अभाव नहीं है। सत है वो है ये, और नहीं है वो नहीं है। दोनों का असली तत्व तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है वो है ही है, नहीं वो नहीं है। और नहीं के ये संसार है ये नहीं है, और है वो है। संसार में सच्ची बात क्या है कि संसार नहीं है, ये बात सच्ची है। आप इतने भाई बहन हैं, इस पर विचार करें, ये शरीर इतने बड़े दिखते, इतने बड़े दिखते, इतना दिखता, ये आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे। आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, ये शरीर नहीं थे, ये विश्व भी नहीं थे। और 100 वर्ष के बाद में ये नहीं रहेंगे, ये एकदम सच्ची पक्की सच्ची बात है। और अभी वर्तमान में भी अभी 36 मिनट हुए हैं, 37वां चल रहा है। तो 37वां चलता चलता चलता 37 हो गया। तो 36वां बीत गया, नहीं हो गया। तो हमारे उम्र है वो इतनी बीत गई, 3 वर्ष और 37 मिनट हमारे बीत गए। 37 मिनट है, 37 मिनट भेजने के बाद कितने रहे, 23 मिनट रहे। तो ये 23 मिनट रहे, तो अभाव हो रहा है। जैसे आपका हमारा सभा का बालक बना, बचपन बीत गया, बचपन नष्ट हो गया। अभी आप नहीं कहते मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, मेरे भी ऊपर से बालक थोड़ा ही हुए, मैं बालक नहीं हूँ। तो बालक इतना चला गया हमारा, बालक बन बीत गया, तो बालक बना बीत गया, जवानी बीत गई। अभी जवान है तुम जवान हो, नहीं भाई मैं जवान नहीं हूँ, जवानी में जो शक्ति थी अब नहीं है। तो अभाव जाए, तो जितनी उम्र थी उन उम्र में जितने वर्ष आ गए उनको कहते हैं कि लोग इतना बड़े हो गए, हम 30 वर्ष आ गए, 40 वर्ष आ गए, 50 वर्ष आ गए, 60 वर्ष आ गए, हम 60 वर्ष ही हो गए, 60 वर्ष के बीत गए, 60 वर्ष कम हो गए। आपके जितनी उम्र में उसमें 50 वर्ष हो गए तो 50 वर्ष कम हो गए, 60 वर्ष अगर हो गए तो 60 वर्ष कम हो गए। जितनी उम्र है उन उम्र में से आप कहते हम बढ़ गए नहीं घट गए, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। शंका हो तो पूछो, शंका नहीं। जितनी उम्र आ गई उतने वर्ष घट गए, अब आगे कितना है इसका पता नहीं है, पर इसका पता पूरा है कि जितने उम्र आए इतने तो घट गए, इतनी तो मौत नजदीक आ गई। जन्मे जब मौत दूर थे, उस मौत दूरी में 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष दूरी तो घट गई। अब बाकी कितना है भाई पता नहीं। तो निरंतर अभाव हो रहा है, पहले अभाव था, पीछे अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। शंका हो तो पूछो, इसे शंका हो तो पूछो। तो निरंतर अभाव हो रहा है, पहले अभाव था, पीछे अभाव होगा, अब निरंतर अभाव हो रहा है संसार मात्र का। और परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो सदा ही रहने वाला है, उसका भाव है, उसका है। नाश तो भी देते भाव, असत भाव न भी देते, असत जी सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव भी देते सत, सत जी सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत्य वो है ही है, परमात्मा है ही है, उसे अंश आप अंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आप अविनाशी है और शरीर विनाशी है, शरीर विनाशी विनाश, शरीर में जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष कम हो गए, तो शरीर विनाशी है, आप अविनाशी है, तो सत्ता रूप से आप अविनाशी है। सत्ता का नाश नहीं होता है, शरीर की उम्र का नाश हुआ है, आपके भीतर जो आपकी सत्ता है वो उसमें नाश नहीं हुआ है, नाश हुआ है उम्र का, वो कम हो गया, वो तो यहाँ आकर बैठे उस समय जितने थे उतने कम हो गए, 42 मिनट हुए, 43 चल रहा है, 43 मिनट कम हो गए, 3:43 कम हो गए, ये सब कम हो गए, छोटे से छोटा बारे को बड़े से बड़ा हो, सब के इतने वर्ष बीत गए, हम हरदम नाश हो रहा है। तो पहले कुछ नहीं था, पीछे कुछ नहीं रहेगा, और अभी भी कुछ नहीं में ही जा रहा है, नहीं में ही जा रहा, भाव में ही जा रहा है। तो संसार ये नहीं है, ये बात पक्की है, इस बात को समझना चाहिए। नाश तो विद्यते भावा, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्युत सता। इसमें जो आप स्वयं हो ईश्वर का अंश वो सत्य हो, उसका अभाव नहीं होता। शादी करते हैं, तर्पण करते हैं, पांड देते हैं, पिंड देते हैं, है वो कहाँ है ये पता नहीं है। बाप दादा परदादा इनका देते हैं तो ये है, इनकी सत्ता है। तो परमात्मा सत है, संसार असत है, ये खास बात है। संसार और शरीर एक है और परमात्मा और आप एक है, क्यों? परमात्मा अंश आप है, आपका अंश ही परमात्मा है, पिता परमात्मा है, पुत्र आप है, अमृत से पुत्र, ये बात पक्की है। अब जी रहा है ये, मर रहा है ये, तो मरेगा ये तो एक भाई। तो संसार का तो भाव है, परमात्मा का भाव है। संसार नहीं है, परमात्मा है, सिद्ध हुआ। तो है वो अपना है और नहीं है वो अपना नहीं है। शरीर नहीं है अपना नहीं, शरीर स्थूल सूक्ष्म कांति शरीर कहते हैं, ये अपना शरीर अपना नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा बीत रहा है, नाश हो रहा है, समाधि मिनट हो गए, 3 बजकर 40 मिनट हो गए, 45 हो गए, 4:15 हो गए, आधा मिनट जावे तो पहले 3:30 से 3:30 होता है, सिर्फ 15 मिनट रह गया बाकी तो 3:30 का नहीं 4:45 चार के साथ संबंधित है, आधे तक तो 3 के साथ संबंध है, आधे बाद 4 के साथ संबंध होगा, 4 नजीक रह गया, 3 दूर रह गया, तो 3:30 हो गया, पहले 3:30 और 4:45 हो गया, 4:45 हो गया, 4 हो गया पूरा। फिर 4:30 तक 4 के पास रहेगा, फिर 5 के पास रहेगा, ये बात है, ये उम्र है भाई। तो इस उम्र में, ये उम्र पूरी होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, वहां जोर बदलती चलेगी नहीं। छोटे छोटे बालक हो, बड़े से बूढ़े बूढ़े हो, उम्र समाप्त होने पर जाना पड़ेगा उसी क्षण। उम्र एक सवाल नहीं होती, गाड़ी भरी रहती है, रेलगाड़ी उस बैठने गया, मुसाफिर बैठे रहते हैं, चढ़ना नहीं गई उतर जाने के चढ़ जाते हैं, फिर चढ़ना नहीं गई उतरते हैं कहीं चढ़ जाते हैं, ऐसे कई जन्म जाते हैं कहीं मर जाते हैं, कई जन्म जाते हैं कहीं मर जाते हैं, जिसकी वो मंजिल खत्म टेस्ट खत्म उतर जाते हैं, सर उतर गयो। छोटा बालक मरता है ना, और वो मारवाड़ी भाषा में गया, छोरा उतर गया, छोरा पैदा हुआ, छोरा उतर गया, उतर सड़क उतर गया, सड़क उतर उठे चढ़ी उड़ने से कोई नहीं, समुद्र सड़क उतर गया, सब ने उतरना पड़ते, उम्र इतनी बीत गई जितनी बीत गई, साधु और व्यक्ति हो, भाई और बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई जाति हो, कोई मूर्ति हो, तो ये संसार तो नहीं है और परमात्मा है, ये बात खास याद करने की है। परमात्मा हमारे हैं, संसार शरीर का है, शरीर और संसार की एकता है और हमारी परमात्मा की एकता है। हम परमात्मा के हैं, जैसे पूर्ण चार होते ही चार के साथ संबंध हो गया, साढ़े तीन तक तो तीन के साथ संबंध है, अब चार के साथ संबंध हो गया। ऐसे शरीर का तो संबंध संसार के साथ और आपका खुद का संबंध है परमात्मा के साथ, परमात्मा जैसे रहते वैसे। तो आप ये समझो मैं हूं, ये है वो हमारा है, परमात्मा हमारा है, वो हमारे पिता है, हम उसे बालक हैं। सब छोटे और बड़े हो, अच्छे और बंदे हो, बुरे और भले हो, बुरे से बुरा है वो भी भगवान के बालक है, अच्छे से अच्छे और भगवान के बालक है, महात्मा है संत है वो भी, दुरात्मा है कसाई है हत्यारा है वो भी है, परमात्मा का है, सब परमात्मा है। तो ये संसार नहीं है, हमारी क्या बात है कि संसार को तो सच्चा मानते हैं, अपना पता ही नहीं, अपना कौन है इसे पता ही नहीं, ये बताने मेरा है संपत्ति मेरी है, बिल्कुल झूठी बात है। आप लखपति और करोड़पति और अर्थपति हो, छूटेगा छूट रहा है, क्या मारा नहीं, भले आदमी को चाहिए कि इच्छा का त्याग करते, इच्छा मिलेगा कुछ नहीं, तो इच्छा नया अनिच्छा अच्छा हमारी नहीं, हमारी चीजें नहीं है, चाहता को भगवान की भगवान हमारे, भगवान वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ईश्वरांश जीव विनाश, ईश्वरांश जीव विनाश, चेतन अमर से भगवान के साथ हमारा होनापन है, संसार के साथ हमारा होनापन नहीं है, शरीर संसार का हम परमात्मा के, आपने शरीर को अपना मान लिया, सब शरीर के साथ संबंध हो गया, जैसे ब्याह करने वाला लड़का एक लड़की के साथ संबंध करता है, आपके परिवार में से एक लड़के के साथ संबंध करता है तो कोई ससुराल कोई सालार कोई साड़ी कोई सराही, सब कुटुंब के साथ संबंध, गांव के साथ हुआ, गांव हर साल हर साल गाँव, अरे स्त्री मरी जयराम जी सास रुपये की तोड़, अब जैसे शरीर छूटा आपके जयराम जी अब सास मर गया, सास सब मर गया, शरीर छूटो अब संसार मालूम नहीं, सास रब बात है भाई, एक आदमी अपने सास से गया, एक आदमी को साथ ले गया, चलो भाई सास जाओ, गरीब से गरीब हो तो ही भाई जवाई आएगा, जवाई रसोई बढ़िया बनाओ, जवाई आएगा, तो रसोई बढ़िया बनाई तो वो जवाई का मन होगा, ठीक बैठा बैठा बैठा ने बढ़िया बढ़िया मार मेरे साढ़े देखे वो मुश्किल हो गए, गरीब आदमी रोजी ना बढ़िया बढ़िया भोजन दे कहां से और ऊपर से हमारा तो यही देना है, वक्त हो गए तीन दिन हो गया, अब साल हो गया, अब साग रोटी होने लगी तो मांस ठीक है, वहां तो कभी साग बना हुआ कभी न बना हुआ कही बात नहीं, रोजना साग दाल थोड़ा ही बनाए, सास कुछ खा लो, मानो यहाँ है हमें। तो सारे विचार की हो गए तो ठीक बड़ा दे दिया मुश्किल नहीं। मैं देखियो सास रो तीन तीन दिन वास रो, तीन दिन है बत नहीं, जब ये समझा गए तीन दिन ही लगे चौथे दो गए तो नीचे लिख दियो कि मैं तो रेसा खटमास समय ना रहा समय तो रोटी चौक मेरे थे माँ हूँ मारा साग बन तो नहीं बन तो सास ही राबड़ी खा दो साग खा दो सास उठी माँ उठी मैं तो रेसा खटमास कैसे दसा दात रोड पड़ रहा घास और दात रो रहे हो घास लड़ो खेत में रोटी सही मिलेगी थे तो मैं रसा में ठोर को नहीं मैं तो रसा थे पगड़ो बोलिया काम करो भैया जी बनाया सदा लोग कहते हैं काम करो महाराज बैठे बैठे कहो तो रोटी खाते हैं बताओ। तो राम जी ऐसी रीत रखी है तीन दिनों आश्रो जीवित दिन आश्रो बस जरा नाम सत्य इतना लड़का हल्का हो गया एक मर गया तो हल्का हो गया नहीं सदा मर गया तो हल्का हो गया माँ बाप मर गया तो हल्का हो गया बूढ़ा जो बाहर हो गए तो भाई होने अभाव है अभाव ने तो मारो मान लो और जिसका भाव है उस परमात्मा को अपना माना ही नहीं जो अपना सदा यम प्राप्य न निवर्तन थे यदि गतवा न निवर्तन थे तो धाम बोलोमा वो धाम मेरा है यदि गतवा चार लोग नहीं आ रही यम प्राप्य न निवर्तन थे वो घर हमारा है ये हमारा घर नहीं ये मुसाफर है सब मुसाफरी बैठे मुसाफरी कई दिन से रहा कई दिन से रहा नहीं है बाल बाल बनता आएगा जवानी चली गई बूढ़े पर जा रहा है मौत आ रही है भाई अपना गया जवानी गई बूढ़े पर क्या है अब मौत है और क्या है बूढ़े पर आ गया तो क्या आएगी मौत मौत पकड़ी और दूसरा हो गया आ गया मौत और ऐसी है कि छोटा छोटा पेट में चला जाए जन्मता मर जाए दिनों को मर जाए महीनों को मर जाए वर्षों को मर जाए इसमें अभाव ही मुख्य संसार का अभाव मुख्य सत्संग के द्वारा क्या जानना है कि संसार का अभाव जमा विवाह कर या छोरी आवे छोरी छोटी फिर टावर हो गया भैया फिर बेटा हो गया वैसे पोता हो गया वैसे पर पोता हो गया अरे दादी माँ ने वही पर दादी ने मैं हो जाऊंगी वह माँ बन बैठ गई वही फिर याद ही नहीं अरे यहाँ पैदा नहीं हुई है पर तेरा छोरी आई ब्याज वो मारो घर खोयो पराई दाई ए पराई दाई छोकरी ने मेरा घर खो दिया आ तो पराई था ये माजी थे तो घर रहे हो मेरा तो घर है मैं तो माँ हूँ मैं तो दादी हूँ मैं तो परदादी हूँ बड़ी हो महाराज बड़ी हो, अभी पढ़ाई चाहिए है, मारा घर खोयो पढ़ाई चाहिए, माजी भूल गया मैं पढ़ चाहिए, क्यों भूल गया, ऐसे भगवान को भूल गए। भगवान करे मेरा अंश है, नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण है, हम तो क्षत्रिय है, वैसे मेरा अंश है मेरा, सब भगवान का अंश है। वृक्ष आया भी मसाई आ गई, जल सा थलता नबसा सब परम पिता परमेश्वर है, अपना एक भाई बंधु है, अभिषेक जुड़ रहा है, भाई बंधु है, खड़ा कर दिया जा रहा है खूंटी जो है, अब जितनी उम्र उसी तरह रही हो बात, अपना भाई बोल रहे हो, छोटा है बड़ा है, कोई मच्छर कोई मेंढक कोई कोई गाय कोई भैंस कोई बुरा परिवार है, ये परमात्मा का है सब, अपना भाई को भाई को भाई रूम राय दिए सब है बिच्छू है, अपना भाई अपने परमात्मा का से है, परमात्मा भी माँ से भाई है, बाप से भाई है, बाप से कर दो माँ जाए भाई में, बाप जाए भाई में, दो माँ में भाई है सब एक, यहाँ के नहीं हो यहाँ पर मुसाफरी है, मुसाफरी बढ़िया से बढ़िया वो कमरा हरद में रहोगे, ये मुसाफरी सब मुसाफरी मुसाफरी में 84 लाख जून है, पौधे भी जरना पौधे भी मरना, फिर मर गए जन्म गए फिर मर गए जन्म गए फिर मर गए, हरदम और परम पिता परमेश्वर हमारे वो कोई, वो इन संसार को मेरा नहीं माना इस वास्ते फंसे नहीं, अपने मान लिया एक एक नरम थे खेल के लिए खेलों को बड़ा मान लिया, अब खेलों को बड़ा मान रख के बोल गए तुम हाथ कुछ नहीं करेगा इस बात से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप बोल रहे हो, हे नाथ हे मेरे नाथ आप बोल रहे हो, राम जी को याद करो बस ठीक है, ठीक ठिका पहुंच जाएगा, अच्छा तो स्मृति बात है ना, भगवान आपसे क्यों याद करो, कुंती माता ने कहा ये तेरे भाई है पांडव मामा बुआ लोग बोलते है ये मदद मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर घर से मेरे को याद कर लिया, पहले घसीटी गई उसे कुत्ता भर जाए कुत्ता घसीटी दे छुपा दे द्रौपदी महाराणी पति श्रोमणी, जब तक आशीष है दो मैं कैसा करेंगे, भीष्म द्रोण राजा कृपाचार्य बूढ़े बूढ़े हर सफेद वाली बगाड़ी हो जाए, एक स्त्री दूसरा कर रही मर को तरह कैसे जीव कोई नहीं बोला पानी बस जो किया सबको छोड़ भगवान को याद हाथ से पकड़े साड़ी छोड़ दे, हे दुशासन के भुजा थकित भय और बजरू भय श्याम खास खास ढेर कर दिया, कौन तो मेरे कौन तो वो निकाल रहे कौन निकाल रहे जय राम जी। सारी भी नारी है नारी भी सारी है सारी है नारी है नारी है सारी है गाय सारी रजनी होती है। तो भगवान के बुआ जी मेरे को याद नहीं किया दुर्योधन ने इतना दया साथ लगा कि मैं याद मेरे को याद रोक दी ने। तो याद कर लो तो ये बात है भाई द्रौपदी वाली नहीं याद करती दूसरी वाली बात है याद नहीं करो याद नहीं किया मेरे को याद तो कर देता मैं क्या सो रहा हूँ भगवान मेरे याद करो सब ठीक हो जाए याद नहीं करोगे तो बड़ी दुर्दशा है हमारा कोई नहीं है। तो संसार है तो अभाव है भाव रूप है परमात्मा संसार नहीं है परमात्मा है पर माना कि संसार तो परमात्मा पता नहीं है कि नहीं था संसार है संसार अरे संसार नहीं है भाई पक्की बात है। तो आ बात है अपना तो भाई भगवान है वो संसार नहीं है ये दिखता है संसार ये नहीं है। जहां देख ये बीकाने रचा एक कार के पास में बीकाने बीकाजी आए जोधपुर से शहर बनाओ से राज बनाओ तो नेरा नेरा था नेरा भेड़ बगी चलाने वाला उन्होंने कहा ये कार कह रहे ने जहां से कह रहे सात नारों को देने दे सी भेड़ के बच्चों को दे नहीं सकता ऐसा बड़ा होगा नार मार बिकाजी बीकानेर बीकानेर ये बीकानेर हो गया। वो बीकानेर था कहां गए बीकाजी कहां गए नीरा जी सब अब घर भी बोली जा घर में नहीं बेटे भी अब गए कोई भीड़ कराई कोई नहीं भाई बर्मात हुई इसे सब चले गए तो भाई जो है पता ही नहीं इस तरह जा रहे हैं सभी जाने जाने वालों को मानते हैं रहने वाला परमात्मा है वो सदा रहता है हमारा वो है हमारा ये नहीं है ये हमारा नहीं है लोगों ने माना ये हमारा है वो था पता नहीं है अरे ये हमारा नहीं भाई है वो परमात्मा हमारा है हमारा है उसको अपना समझो अपना है हमारा है परमात्मा अपना है याद करो अपना है वो अपना है परम पिता परमेश्वर है उसके हम है हमारे परम पिता है पिता के हम घर के पिता को याद नहीं किया पिता हमारा है मिला है ये भूल हुई भूल मूल में भूल ही है जो हमारा है उसको भूल गए जो हमारा नहीं है उसको अपना मान लिया ये हमारा नहीं है ये छूट जाएगा मुसाफरी थोड़ी घर मुसाफरी है ये मुसाफरी का घर है तो संसार है ये मुसाफरी है और भगवान में मेरा है आप मानो तो ये बात मानो नहीं मानो तो आप ही मर लीजिए बात तो ये है आप मानो नहीं मानो तारी मर्जी है ये रहेगा नहीं रावण रावण को कहा था कुंभकर्ण बनियानी रैसी नहीं रैसी सुथारी सोनारी रैसी नहीं यूं कह कुंभारी यूं कह कुंभारी कुंभारी श्री कुंभारी ये सोनारी रैसी नहीं सोनारी भी ऐसी सोनारी वो नारी सीता जी सोनारी रैसी नहीं सुथारी थारी है वैसी सोनारी रैसी नहीं सुथारी भंडारी रैसी नहीं भंडारी बार नहीं देगी यो के कुंभारी हम के बिड़ोड़ी बात हम तो बिड़ोड़ी रख गए और सोनारी रैसी नहीं सोनारी रैसी नहीं रैसी सुतारी बनियानी रैसी नहीं अगर कुंवारी आप बात है सच्ची बनियानी रहेगी बनियानी बनी हुई बात नहीं रहेगी भाई बड़ी होनी है बड़ी होनी है तारी कौन है भगवान है भगवान और सत्य जैसी उतारी बनियानी जैसी नहीं जैसी उतारी सोनारी जैसी नहीं जैसी कुमारियों के कुंभारी यह बात नहीं रहेगी यह कुटुंब नहीं रहेगा शेर जी सुनाते थे भाई जी सुनाते थे अब स्वामी जी सुनाते थे अब स्वामी जी गए यह तमाशा है तमाशा खेल है खेल तमाशा है भाई निर्धन मन में जो भी अकेल धर्म तो है ये रहेगा नहीं भाई बढ़िया नहीं नहीं रहेगा सोनारी जैसी नहीं यम कुमारी क्या बात है या रहेगी नहीं एक आदमी मर जाए तो पानी देवे पेड़ देवे बैठे जैसा थारे तो यही है जाने अरे रीत नहीं है कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हारत यार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम चिरकाल से रे ही रिवाज रही या रीत ये चिरकाल से ही रिवाज सब जैसे को भी नहीं कोई बेसी नहीं मकान ऐसा बनाओ पीढ़िया तो जाए नहीं तो पीढ़िया तो तू मर सी नहीं मसी तेरे जीतम भी जो से भी थी अरे नथी आवनो पासो संसारी आमन नथी आवनो चुन चुन महल चुन चुन कंकर महल सुनाया अरे आदि महल कासो तरो आदि महल कासो संसारी आमन आदि मेरे खास कितने मकान बने आदि मेरे खास मेरे में यही रहेगा तो भगवान ने याद करो हे नाथ हे नाथ मौज हो जाएगी यम प्राप्य न निवर्तन थे यदि अथवा न निवर्तन थे तथा परम वो परम धाम परमात्मा है वो मारा है मेरा तो वो है जो है वो रहा नहीं मिला रही है नहीं कुछ मेरा माना नहीं को मिला ये सब नहीं हो जाएगा ऐसी तरह नहीं है पहले नहीं था पीछे नहीं हरेगा आदम नहीं मिलेगा संसार नहीं घूम रहे ये मेरा नहीं है मेरे तो भगवान है मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरो न मेरा भाई समझ गया मेरे तो गिर दर गोपाल ये बात है ये अपना नहीं है अपने रतन लोग रतन याद करो अपने रतन याद करो राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राम सीताराम राधे श्याम सीताराम और अपना नहीं है अपने तो एक भगवान है एक वैसे अंश हो आप परमात्मा का अंश परमात्मा ही मिलना है आदि में पैदा है वही अंत में पैदा वही है वही है वही हमारा है वो है वही हमारा है ये नहीं है ये हमारा नहीं है फिर से हृदय से भगवान को बोल हे नाथ मेरा कोई नहीं है मेरा अपना एक भगवान है सिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है भाई है ना बंधु है कुछ नहीं उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही उमा राम समय तो जग माही राम जी का समान हित करने वाला कोई नहीं है गुरु पितु मातु बंधु कोई ना एक घना घना भी एक उठकर एक राम जी एक राम जी की शशि एक राम जी एक राम जी हमारे हम तो उसके हैं एवर था एवर बहुत भेड़ बकरियां बहुत थी जो हजार थे हजार मकरी बकरी बस खाती खाती बकरी बीच गई मतलब लता लता मारू जी बेटी गई बात निकल रही कोई बकरी और सब भीड़ से लगी रात में सब उधर निकले बहुत ही बहुत ही अब गई पास में सरोवर सरोवर में पानी पीने का आया सिंह और खादे में पैर सिखा हुआ कुछ बैठी ये हमारे ये हमारे समय सिंह आया खबर सर आप ही हमारे इन चलना नहीं ये चलना नहीं हमारे ये तो मेरा है तो बस आप सिर बैठ गया, पानी पीने आए हाथी चढ़ाई दो सिर पर, नहीं तो मार दो लोग अब वो छप्पर में जाने वाले मेरे बैठे ही बैठे रहे, बैठे ही पड़े, बैठे खड़ी रहे, बैठे पड़ी थे, बैठे बैठ गया और बिल्कुल ऊपर ही घूम गया ऊपर, वहां तो बकरी पहुंचे ही नहीं। सो खोज पकड़ सेट आ रहा हो धनी मिलेंगे आए अदिया गद मस्तक शरीर निर्भय कुंभ खाए ऐसे एक परमात्मा के चरणों को पढ़ लो फिर कोई दखल नहीं रहेगा, सब सब हो जाए। खोज पकड़ से भगवान के चरणों को पकड़ो, एक चरणों को पकड़ता खोज बदल उधरी में लेगा खाए अजिया गद मस्तक शरीर निर्भय कुंभ खाए ऊपर के पता करो कौन पत्ते ऊपर पानी पीने के लिए उतार दे पानी पी लो बस आज बहुत ऊपर रहे सब पर पत्ता कोमल कोमल पत्ता मेरे ऐसे खोज बगल भगवान के शरण बदलो हे नाथ हे नाथ मौल रूप है खोज बगल शो शो अदिया गज मस्तक शरीर निर्भय कुंभ खाए भगवान के चरणों को याद रखो आए वो हमारे हैं वे परमात्मा हमारे और कोई हमारा नहीं है। सब जाने वाले हैं, एक काल का कलेवा है, सावड़ है चना है, ये बड़े हो जाने हैं, उबाला जिन्हें बड़ा हो जाए बड़ा ऐसे बड़ा बड़ा हो जाए कलेवा है परमात्मा को भोजन ये बड़ा बड़ा हो जाए जो ठीक है। असंग महामोह मे कटा है सूर्याग्नि नारद दिवेंदन मास्टर तो दर्वी परिघटन भूतानि काल पर बात काल भगवान पसा रहे हैं पग पग हजार कचरी तो यही है किसी पके ही नहीं है कचरा पका उदारा गीला सूखा सब कट बमन और साधु और दही और मोटर एडेगट आ जाओ शोर को आ जाएगी मोह रूपी खराब है असल महामोह में करा करा के बीच में भूत प्राणी सब है मास्टर तो दर्वी परिघटन है ना महीना ऋतु है ना डोई डोई है डोजे को महीने में आ रहे महीने में आ गए अभी मद्रास गए बम्बई गए कलकत्ते गए मास्टर तो गर्मी परिघटन भूता निकाला पड़ती थी बात ये बात है इस बात गए ये बात है भाई सबको पका रहे काल भगवान कलेवा है कलेव का काल कलेवा खाए खाए खाए खाए दूध घी और शकरा भला बना जमराज का बकरा, खाए गए घी दूध शकरा, भला बना जमराज का बकरा। जमराज चौक कालो दिन दरसात रहते हो गए खाड़ खाना जमराज गाय कालो दिन दरसात दैव वैवस्वत अंत का वैवस्वत सूर्य का पुत्र है वो सबको पका रहा है सब माशर्द दर्वी परिघट देना भूत आदि काला। युधिष्ठिर ने पूछा यक्ष ने कि लोग बात को वो बात बताओ बात क्या है। बात यह भूताने काल अपस्थित बात की गल है यही गल है मतलब की गल है कई बात है बात है राम जी ने याद करो भाई पिता पिता राम जी के पिता परम पिता परमेश्वर के हो और परमेश्वर को याद करो तो ठीक हो जाए। परमेश्वर के होकर याद कर संसार को हो परमेश्वर के भगवान कहे कुंती माता मैं क्या करूंगा याद ही नहीं करे इतनी शर्मा जैसे मैंने याद नहीं किया। 12 वर्ष बनवास एक वर्ष का ज्ञातवास फिर ध्यान मत्स्य राज भवन एक स्थल में चंदन हो गया सहते नकुल सहते हो भीम भीमसेन रसोई बनाता क्यों ज्यादा जी में तो हाथ में भोजन भोजन जी में रसोई बना तो बहुत होता है रसोई बना बहुत बढ़िया बनाता कहाँ बनाना सीखा है वृंदा बना शैलन ध्यान कचरा भवने के शैलंती वेश शैलंती ये बात है महाराज समय है 13 वर्ष निकल गए फिर जाओगे सर जयराम जी 100 में 1 भी नहीं बचा 5 में से 1 भी नहीं मरा 5 में से 1 भी नहीं मरा 100 में से 1 भी नहीं बचा। भगवान के चरणों का सहारा ले भगवान के चरणों का सहारा भीम से सब भगवान को याद करे भगवान दो भी भगवान को याद करे सुभद्रा भगवान सुभद्रा सुभद्रा छोटी छोटी छोरी भगवान की बोल राम महाराज सुभद्रा द्रौपदी से नहीं है उतरा उतरा समुद्र तो है उतरा उतरा द्रौपदी से कम नहीं। विराट राज की बेटी विराट ने कहा आपने क्या मैं बेटी दूंगा, अर्जुन को कहा तुम्हारा दूंगा, अर्जुन कहा मेरी पुत्री है मेरे साथ पढ़ती है मेरे पिता के समान मानती है मैं ब्याह नहीं करना मेरे बेटे को ब्याह कर दो बेटे की मेरी पुत्री होगी भाई नाचना गाना बड़ा बढ़िया उसी भक्ति कम नहीं भगवान में काम हम दातु मैं दे शरीर भले जल जाए पर वे उत्तर अभिमन्यु और कहना बेटे ना परीक्षित परीक्षित उत्तरा का बेटा परीक्षित आत्मचक्र जगोप कुकृंग आत्मचक्र हाथ में चक्र लिया हुआ उतरा है गर्भ में छोटे सा हुआ छोटे दिखा परिश्रम देखा दिया परीक्षित परीक्षित परीक्षित चार देखा कहा जगो बगो खचक्र मातुर समय सब गर्भंगत आया परिश्रम कहा है मेरी माता के मैं पेट में था मैं पुरुषवादी मना गया हूं संतान वेद अंकुर पांडव नाम जुगोप कुकृंगत जुगोप उपरक्षण जुगोप कुकृंगत आत्मचक्र जुगोप गोपृंगत आत्मचक्र मातुर समय यह सर्वंगता परिषद कहता परिषद मातुर समय मेरी माँ भगवान सर्व होगी जब भारी कैसा होगी तो दूर अश्वत्थामा वो रक्षा करने वाला भाई दूर नष्ट विदम संतान बीज अंकुर पांडवा नाम जगो भगुशंगचक्र मातुसमेय शरण गताया द्रोपद जी कम नहीं थी छोटी छोटी छोटी भगवान की भक्ति भगवान मेरा शरीर भले चल जाए भले संतान बीज गुरु पांडव का बीज है परिषद परिषद से गुरु वो परमात्मा है उसको याद करो भाई सही तो सब जाने वाले ऐसा नवाज नहीं है लोक में हरियाणा साधु हरियाणा हरियाणा कोई जाने वाला रहना को नहीं जाना सुनो महाराज कीर्तन सुनाओ